za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po nawałnicy w Pawłosiowie na Podkarpaciu na domy i ulice zwaliły się tony błota. W Warszawie trwają uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania w getcie. W Płońsku akcja Bezpieczna Wielkanoc jak kulą w płot, a raczej radiowozem. Szczegóły już za chwilę. W Pawłosiowie na Podkarpaciu na skutek nawałnicy z okolicznych pól na wzniesieniach na domy, posesje i ulice zeszły setki ton błota. W usuwaniu skutków deszczu i gradu mieszkańcom pomagają strażacy i żołnierze. Prace porządkowe, to widzi pan. Płoty rozwaliło tutaj wszędzie. W domu tam dwa pokoje, u mnie też wymyło troszkę, także będą prace remontowe. No sam w domu, no co będziemy dużo gadać, zresztą pan widzi. Kupę błota, wody było, to tak z tyle było. Nie można było drzwi otworzyć, to był żywioł, to nie było szans, żeby cokolwiek zrobić. Moc swoja, sąsiadów, strażaków, wczoraj, dzisiaj, tylko suszyć, w ogóle tylko suszyć. Nawałnica trwała około 30 minut. Mieszkańcy opisują, że przez miejscowość przeszła ponad półmetrowa fala. W południe w Warszawie zawyły syreny. Główne uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu powstania w 1943 roku odbyły się przed pomnikiem bohaterów getta. Warszawo. Rocznica powstania w getcie warszawskim to dla powojennego pokolenia Żydów szczególne wydarzenie, niosące ze sobą głębokie emocje i refleksje. Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest nie tylko częścią naszej historii, ale również częścią naszej tożsamości. Po położeniu kwiatów przed pomnikiem bohaterów getta uczestnicy uroczystości ruszyli w Marszu Pamięci do kolejnych miejsc związanych z wydarzeniami z 1943 roku. Trudna Wielkanoc w Ziemi Świętej. Strefa Gazy po izraelskich nalotach ma całkowicie zniszczoną infrastrukturę, a do Betlejem przybyło w tym roku mniej pielgrzymów. Mówiła o tym w Trójce Dominika Chylewska z Caritas Polska. Nie ma szpitali, dzieci nie mogą chodzić do szkół, nie ma turystów. Na placu przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem było już naprawdę pusto. Pewnie dlatego, że Betlejem leży po tej stronie muru, na którą ciężej się dostać. Dużo łatwiej jest świętować w Jerozolimie, ale to, że ten mur dzieli te miejsca, sprawia, że na przykład część ludzi mieszkających w Betlejem, chrześcijan, nie mogła pojechać na święta do Jerozolimy i świętować na przykład Niedzieli Palmowej. Caritas Polska uruchomiła programy pomocowe dla mieszkańców Ziemi Świętej. Szczegóły znajdziemy na stronie organizacji. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Chyba nie do końca o to chodziło w akcji Bezpieczna Wielkanoc. Policjanci na podwójnym gazie w Płońsku na Mazowszu wjechali radiowozem w płot. Na miejscu zdarzenia pojawił się inny patrol wysłany przez dyżurnego, mówi Kinga Drężek-Zmysłowska z tamtejszej komendy. W pojeździe znajdował się jeden funkcjonariusz z naszej jednostki, 32-latek. Policjant siedział z tyłu na miejscu pasażera. Badanie na trzeźwość wykazało w jego organizmie około 2 promili alkoholu. Drugi z funkcjonariuszy, 34-latek, który pełnił służbę w tym samym patrolu, został zatrzymany na jednej z ulic Płońska. On również był nietrzeźwy, miał w organizmie około 0,7 promila alkoholu. Policja zapewnia, że rozliczy obu funkcjonariuszy. Sprawą zajmuje się też prokurator. Obaj policjanci zostali zatrzymani. Natychmiast powiadomiony został prokurator, który nadzoruje wszystkie czynności wykonywane z policjantami. Ustalamy, który z funkcjonariuszy kierował pojazdem w chwili zdarzenia i jak całe zdarzenie wyglądało. Policjantom grozi w pierwszej kolejności wydalenie ze służby, a potem proces w sądzie. W serwisie Trójki teraz koszyczki w żółto-czerwone barwy owinięte w klubowe szaliki i koszulki. Już od kilkunastu lat kibice Jagiellonii przychodzą ze święconką na stadion w Białymstoku. Kibicujemy naszej drużynie białostockiej i chcemy ten dzień tutaj spędzić, poświęcić pokarmy. Koszyczek zrobiony jest przez naszą córkę, specjalnie na szydełku nam go zrobiła. Kolory? Na żółto-czerwone, Jaga, najważniejsze. Wstążki specjalnie żona z pracy przyniosła, ozdobiła. Żółto-czerwone oczywiście. Co w koszyczku? Tradycyjnie jajka, wędlinka, chleb, sól, pieprz, także typowo wielkanocne akcenty.

Sufjan Stevens oczywiście, Visions of Gideon z filmu Tamte dni, tamte noce, to film Luki Guadagnino. Powiedziałam, że to będzie spotkanie inne niż zazwyczaj, bo przyznam się Państwu, że lubię te momenty w roku, kiedy mamy okazję na moment się zatrzymać. Na moment, to zwykle nie trwa długo. Więc po 15 trochę się zatrzymamy, bo będzie to godzina, w której skupimy się przede wszystkim na muzyce. Muzyce oczywiście pochodzącej ze ścieżek dźwiękowych. To nie będą tylko muzyczne, ale także filmowe i serialowe rekomendacje. Na rekomendacjach skupimy się także przed 15, ale za chwilę dołączy do mnie w studiu Aneta Kyzioł, która o tym, co na małym ekranie, bo to, co na małym, będziemy Państwu przed 15 proponować. Aneta pisze o tym w tygodniku Polityka, choć oczywiście pisze także o teatrze. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Gdyby Państwo chcieli się ze mną jakąś nowiną podzielić, jesteśmy oczywiście także w mediach społecznościowych i ja, i Trójka. A ten utwór, który teraz, jeszcze przed rozmową z Anetą, to jest utwór, który dwa razy pojawił się w dwóch osobnych odcinkach trzeciego sezonu serialu Biały Lotos. I biorąc pod uwagę to, jak emocjonowaliśmy się, choć nie wiem, czy powinnam siebie też zaliczać do tego, my tym trzecim sezonem przez ostatnie tygodnie, dosyć szybko o nim zapomnieliśmy. Nie myślą Państwo? Kruang Bin, Maria también. Trójce witam Anetę Kyzioł. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyczka teatralna i krytyczka serialowa, tygodnik Polityka. No ta druga specjalizacja przede wszystkim w audycji Wszystko Wszędzie teraz nas interesuje. Jestem ciekawa, co ciekawego ostatnio obejrzałaś na małym ekranie, co byś poleciła. No to jest jakiś taki dobry czas komediowy, wydaje mi się, bo... Wiosna i komedia się rymują, jak się okazuje. Wiosna, komedia, nie wiem, święta. Być może. Są to takie święta, które tak, najpierw są smutne, a potem są wesołe, radosne. Więc może tutaj serwisy pomyślały, że trzeba się do tego nastroju jakoś dostosować. No potem jest majówka, więc można też ponadrabiać, jak się wróci z tej plaży, bo teraz pewnie w majówkę już będzie 40 stopni. Więc, wzdycham głośno. Prawda? Wszyscy wzdychamy głośno i nasze ciała i mózgi są przerażone. No ale tak czy inaczej jest... Porozmawiajmy o komedii. Tak. I możemy zacząć albo od polskiej, albo od zagranicznej. No zacznijmy od polskiej. Od polskiej. No to możemy porozmawiać o drugim sezonie serialu Kanal Plusa, opartego o książki Malcolma XD, czyli takie popowe bestsellery. Tak. Dwa lata temu sfilmowana została Emigracja XD, która okazała się wielkim sukcesem. Ja tam miałam pewne zastrzeżenia, miałam wrażenie, że to jest taki zbiór skeczy bardziej niż serial. Wejdę ci słowo, przepraszam, do mnie z kolei to bardzo trafiło, bo ten rozmach realizacyjny geograficzny był imponujący i miałam wrażenie, że ten serial nie jest aż tak doceniony, jak powinien być no to doceniony. Widzisz, to, nawet to, jeśli chodzi o to, ile się o nim mówiło. To może masz rację, bo ja po prostu tak na to spojrzałam, ale wiem, że... Ale zgadzam się z tym zastrzeżeniem również. Tam... Wiem, że też ludzie, którzy mają za sobą emigrację, bo to jest opowieść o... No właściwie prawie relacja, tak? Taka satyryczna, ale o emigracji zarobkowej. Ja miałam taki problem, że to bardzo dotyczy początku wieku, a zostało to przeniesione w realia pobrexitowe. Tak. I trochę mi tutaj nie grały te realia. Bohaterowie Malcolm i Stomil z małego miasteczka wyjeżdżają za pracą do Londynu, a potem na wielkie pole kapusty. I ich reakcje, jakby trochę miałam poczucie, że są takie no, anachroniczne. Mhm. Ale dalej było to bardzo zabawne, świetnie zrealizowane. W głównych rolach Tomasz Włosok i Michał Balicki, od niedawna znany jako najstarszy syn Stanisław Jana Pawła z 1670. No i teraz po dwóch latach wracają w ekranizacji drugiej książki z cyklu, czyli Edukacja XD. I niby tytuł dotyczy edukacji, bo Malcolm idzie na studia. No i trochę te studia już trwają, a Stomil wprowadza się po prostu do niego jak zwykle i jest uroczym pasożytem, tak. A że posiada idealne zdolności socjologiczne, towarzyskie, emocjonalne, to nikt nigdy w życiu nie pomyślał o nim jako o pasożycie. Jest taka świetna scena, w której... ojciec Malcolma w pewnym momencie mówi do Malcolma, no i wasza matka, i dopiero wtedy się orientuje, że mają tylko jednego syna, Malcolma, a nie dwóch. I poprawia się, to znaczy twoja matka. No więc tak mniej więcej wyglądają relacje teraz w tej rodzinie. No a edukacja właśnie zaczyna się od uniwerku, dziwnej szkoły, a potem skręca też w stronę rynku pracy, ponieważ mamy praktyki studenckie, bezpłatny stażysta jest fundacji. Oczywiście. Tak, w rozmaitych fundacjach, firmach Krzak, Januszeksach i tak dalej, więc tam polski rynek pracy tym razem jest pokazany, nie ten zagraniczny. No i jest to tyleż zabawne, bo to jest ciągle ujęcie satyryczne, co jest to humor z gatunku cringe'owego i takiego momentami brutalnego, bo gdyby spojrzeć na to bez tej soczewki, tego filtra dowcipu i satyry, to no jest to bardzo brutalny obraz polskiego rynku pracy, pracownika. No ale wciąż dzięki temu właśnie, że jest to świetna komedia, no to przewodnikami po tym świecie są prezes i mecenas Korytko. W wykonaniu naprawdę tutaj podziwiam Jana Frycza, który gra prezesa tak na pełnej, to znaczy na 100% wciela się właśnie w takiego Janusza biznesu, który takiego cwaniaka do kwadratu, który jednakowoż zawsze znajdzie się w cieniu innego cwaniaka, jeszcze większego od siebie. I to jest jakieś przekleństwo życia tego człowieka, który wiecznie goni za tym pierwszym milionem, który trudno wypracować, za to dużo lepiej jest po prostu tak zachachmęcić, tak po prostu gdzieś to komuś to podebrać, zrobić biznes życia. A mecenasa Korytko z kolei gra Sebastian Stankiewicz i jest to też absolutnie wspaniała rola. Tutaj w ogóle obsadowo i w pierwszym, i w drugim sezonie, choć oczywiście te tytuły się różnią, ale wiemy, że to jest kontynuacja. Jest to kontynuacja, mamy tych znakomite role i to są takie cudeńka, czy to jest większa rola, czy to jest zaledwie epizod, no to po prostu... I świetne obserwacje. Też sobie myślałam w pewnym momencie, że no może już te czasy mamy trochę za sobą i też jest tu trochę anachronizmów, mimo że jeżdżą bohaterowie metrem, używają GPS-a, żeby właśnie trafić w niektóre ciekawe miejsca, to jak sobie pomyślimy o Collegium Humanum i co się tam wyprawiało i tego typu szkołach, to wydaje się, że nie wiem, może się aż tak nie zmieniliśmy, jak tam się wydaje. Edukacja XD, albo może XD, bo to jeszcze XD, dodatkowo to tak. XD, to XD, słowo roku sprzed kilku lat, prawda? To fakt. Ono dodatkowo pokazuje ten aspekt satyryczny. Mm-hmm. Łukasz Kośmicki reżyseruje znowu, no a scenariusz pisali razem z Malcolmem, który wciąż ukrywa się pod tym pseudonimem i ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. I ja przyznam, że znowu się świetnie bawiłam, choć faktycznie dowcip momentami jest jeszcze bardziej na granicy niż w pierwszym sezonie. Jest mega brutalny. Tak. A przy tym, no jest tam też jednak trochę więcej, wydaje mi się, takiego też takich momentów powagi. Na przykład to, jak cały ten wątek o Malcolmie i jego stanach lękowych. Tak. To jest naprawdę potraktowane z uwagą i trochę się odcina od tego satyrycznego tonu i to bardzo też jest ciekawe i dobre. Emigracja XD od wczoraj na małym ekranie. Dwa pierwsze odcinki są dostępne. Za chwilę wrócimy do rozmowy. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time to generate a glotty cool estranchera. My time can do yen and they need to sit down to rap. I give you life and that gives you a catch a cat. Never go live by your guest, take a show with my. Shout to you, to your dog, and yeah, they're doing it to you constantly. An individual is surely what you want to be. You're born to sound good, live your fantasy. Before they eat you up, especially earth and lafagy. Fan sucker, BG for suckers, clean it off, flan mucker. They'll be pushed back, but relax, sucker. Cause you're the real set, that you let the uns, brother. It's a philosophy, me leg them down, no more real. Goal of air, an ear, heal a pattern, and TV steam. To be a fact for me, because Khabib's talent all of it. Though it's how it's meant to be, so got your cock. Clean out hands, now here's the hamburger. Be hagin' shit, toss him out, hagin' toss him, toss him. There's no shit in the cost, so talk, shine, shine, score. New machine is faster. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moody on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. I'd be sick in the head with a little bit of wealth. Now my gender, but I got it, call it stranger. My time came to you and they need to sit down, to rap. I give me life and I give shit, we can't check out. Now I go to pay a guest, I can show him out. I prayed to the devil, let me be rich instead. He said, you'll no longer be skin, but you'll be sick in the head. Need be two reels, just rising it. I go good to be vibing it. You want this for nodding us of rest when you're pissed. Yes, you're a mock hunt, Makara. Soon I'll be back for a fat loan tomorrow. That's me never getting dressed, depressed and always para. Throwing tantrums in my mansion, am I in Paris? Got shots, go and get the bugger mirror. Kneel and dirt, my delonga is macabre. Earth straight, insecure, no more smoking. No more smoking till it's all done, all gone. No hard magic till it's all known. But we're making up our own laws. Never getting worried about our own flaws. Fuck a real job, we make our own bob. Kneecap, tree cap, we're our own gods. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moody on the shelf. Wasn't too far gone when it comes to mental health. I'd be sick in the head with a little bit of wealth. I'm itching the fight, I got it, call it stranger. My time came to you and they need to sit down, shit right. I give me life when I get shit, we can't check out. Now make all of your guests, I can show them out. Knee Cap i Sick in the Head to oczywiście z filmu Knee Cap, hip-hopowa rewolucja. Daleko, to prawda, że daleko, ale zrymował mi się ten utwór z serialem Edukacja XD, a my teraz wracamy do rozmowy. Wszystko, wszędzie, teraz. To może jeszcze jedna polska propozycja. To już jest serial, który jest w toku. Tak, to jest serial, który jest w toku i jest... Nie jest to komedia. Nie jest to komedia, ale, ale też nie jest to tak na 200% dramat, bo są tam też takie wątki, które no, są bardziej może surrealistyczne niż, niż komediowe, ale no, dają taki lekki nawias, może nawias oddechu temu serialowi, a ten serial to Porządny Człowiek i tym razem Platforma Max, która jakiś czas temu powróciła do produkowania własnych, naszych rodzimych seriali po dłuższej przerwie. No, kiedy zrezygnowali z tego i zostało to ogłoszone, to było to szokiem. Było to wielkim szokiem i wielką stratą dla branży. I dla widzów oczywiście, bo HBO jeszcze wtedy, no to była niesamowita marka, marka jakościowa i te seriale, które oni produkowali, to zawsze było coś, na co się czekało. No więc poczekaliśmy tym razem trochę dłużej i rozbiegówka też była taka, powiedzmy, trochę dłuższa. Natomiast no Porządny Człowiek to jest powrót do tej jakości. Porządny serial. Porządny serial, tak. Tutaj już bez cudzysłowów i znaków zapytania. No chociaż tytuł jest właśnie taki, że ma kazać nam się zastanowić, po pierwsze, co to oznacza w naszych czasach bycie porządnym człowiekiem i czy główny bohater, kardiochirurg ceniony, który został właśnie w pierwszym odcinku no, wyznaczony przez ordynatora na swojego następcę, czyli jego kariera się świetnie rozwija, ma też udaną rodzinę. Żona właśnie podpisała bardzo ważną umowę. Tak, lukratywny kontrakt, tak. Rozwija sieć aptek, przejęła właśnie inną sieć aptek. Syn jest licealistą w prywatnej szkole, więc jakby wszystko się świetnie układa. Ten główny bohater jest bardzo dumny z tego, że wszyscy wkoło zdradzają swoje żony, a on, porządny człowiek, nie zdradza, a przecież by mógł, bo okazji nie brakuje. Poza tym wszyscy wkoło biorą łapówki, on, porządny człowiek, chociażby mógł, to nie bierze tych łapówek. No ale już szybko się okazuje, że no, ten piękny obraz ma też swoje rysy. Szczególnie ten związek z synem dosyć szwankuje. Widać, że tam nie ma żadnego porozumienia, mimo że bohater się stara, to natrafia na taką, no, może nastoletnią blokadę, a może jest w tym coś więcej. Domino zaczyna się w pewnym momencie walić, klocek po klocku. Te rysy są coraz głębsze. Coraz głębsze i ważnym, takim kluczowym momentem akcji jest to, że syn zostaje pobity przez kolegę w szkole. No i okazuje się, że system w takich przypadkach no wcale nie działa perfekcyjnie, to znaczy wydawałoby się, że jest nawet nagranie z tego pobicia, ale szkoła nie chce za bardzo robić wokół tego afery. Okazuje się, że matka chłopca jest prawniczką, zna rozmaite kruczki, a poza tym potrafi też wyciągnąć brudy z życiorysu tej porządnej rodziny, więc nagle się okazuje, że pójście do sądu tak nikomu się nie opłaca. Więc ta sprawiedliwość tutaj i porządny człowiek kontra sprawiedliwość, to tutaj zaczyna być pierwszy konflikt. Ale ponieważ jest porządny, to chce wyjaśnić tę sprawę. Chce to wyjaśnić. I teraz nie zdradzając wiele. No bo, właśnie, musimy się w pewnym momencie zatrzymać. Tak, bo tutaj już wejdziemy w spoilery, ale generalnie no jest to opowieść o tym, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy naszej rodzinie coś naprawdę złego się dzieje i odpowiedzieć sobie wtedy na pytanie, co by zrobił porządny człowiek. To, co się twórcom udaje, bo twórcami jest tutaj Krzysztof Czeczot, który gra główną rolę. Jest on pomysłodawcą też tego serialu. Po prostu szukał dobrej roli dla siebie, grywa różne rzeczy, ale ma większe ambicje i chwała mu za to, że naprawdę zakasał rękawy, znalazł temat, znalazł scenarzystę, to on zwrócił się do Marka Modzelewskiego, dramatopisarza i scenarzysty. Przypomnijmy, że Teściowie to jest. Teściowie teraz innymi. Są jego wielkim hitem, ale ma na koncie też rozmaite, ciekawe, też teatralne takie wiwisekcje i męskości. Od tego zaczynał w teatrze. Koronacja to był świetny spektakl sprzed dwóch dekad tak naprawdę, a potem Inteligenci teraz można oglądać w teatrze. No tak czy inaczej jest takim wnikliwym obserwatorem. Świetnie, że o tym wspomniałaś, bo ten rodowód jest bardzo ważny. Tutaj jest to naprawdę ważne, bo to ich spotkanie zaowocowało no, serialem. Wydaje mi się, poważnie zgłębiającym naturę i człowieka, ale też współczesnego świata. I nieoczywistym, bo to, co się zapowiada na w pierwszym momencie na coś bardzo, na taką brutalną opowieść o wymierzaniu lekcji i zemsty na przykład, no staje się właśnie taką trochę filozoficzną opowieścią o tym, jak można to zrobić inaczej. To znaczy bardzo zaskakująco momentami, bo naprawdę spodziewalibyśmy się czegoś, nie wiem, prawie Quentina Tarantino, tak, i Kill Billa, tylko że w wykonaniu ojca, tak? A tutaj jest tam znacznie więcej. Ja pamiętam, że Max wysłał mi przed premierą 3 odcinki tego serialu. On ma 6 odcinków. I obejrzałam to i napisałam do nich, że no bardzo dziękuję, ale czy mogliby mi wysłać kolejne 3? I jakby zrecenzuję bez spoilerów, ale chcę się dowiedzieć, w którą stronę to pójdzie, bo po 3 pierwszych odcinkach zupełnie nie wiedziałam. Mogło to pójść w każdą stronę. I mogło być bardzo ciekawym serialem, a mogło być bardzo płaskim serialem. No i dziękuję im bardzo, bo wysłali, zaufali mi, wysłali te kolejne 3 odcinki, obejrzałam całość i naprawdę mi się to bardzo spodobało, ta nieoczywistość tego. Tam jest gra pewnymi kliszami. Niektórzy w tym zobaczyli polskie Breaking Bad. Ja w tym zobaczyłam trochę Coenów i filmów braci Coen. Zresztą bracia Coen mieli poważnego człowieka. Film, tak. Poważny człowiek tutaj jest porządny człowiek. Ale mimo tych rozmaitych wycieczek popkulturowych, to jest jednak taka świeża i nasza produkcja. Przede wszystkim chyba o samotności współczesnych ludzi w każdym pokoleniu, bo tam każdy jest samotny, każdy musi podejmować sam decyzje i ta izolacja nawet w ramach rodziny jest bardzo realistycznie pokazana. Akcja może być czasami surrealistyczna, ale ta samotność jest bardzo prawdziwa. Myślę, że ta prawda dociera do widza również. Ja jestem po 4 odcinkach tego serialu i rzeczywiście ten 4 mnie bardzo zaskoczył. Prawda? Ale obok Krzysztofa Czeczota wspomnijmy również też świetna obsada. Tak, tam młodzi aktorzy są też bardzo dobrzy. Znakomici, ale pojawia się też w dużej roli Agnieszka Żulewska. No i takie mniejsze, może nawet epizodyczne pojawienia się i specjalnie używam tego sformułowania pojawienia się, a nie rolę Jana Englerta i Jerzego Skolimowskiego, tak, są to, tak, robią wrażenie i stanowią taki stempel. Jest to na tak, tym jest serialu. To są bardzo znaczące epizody, tak. Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka, zostaje jeszcze z nami. Za chwilę pewnie porozmawiamy o tych zagranicznych produkcjach w takim razie. Zakochała. Nie wiem co na to, twój tata bardziej boli mnie. Zdechły osła i właśnie te ostatnie słowa to tytuł. Zakochałem się w twojej matce. Ta piosenka pojawia się w serialu Porządny Człowiek. Jest taka scena, to za dużo nie zdradzi, kiedy bohater główny, grany przez Krzysztofa Czeczota, pyta syna, jakiej muzyki teraz słucha. No i właśnie ten utwór się pojawia. Zanim wrócimy do rozmowy z Anetą Kyzioł, to jeszcze jeden utwór i on nas już wprowadzi do kolejnych wątków. Chromatics, Burning Bridges. When your tears fall down on the cold, cold ground, and you've walked to the edge of this town. When you've burned all your bridges and vanished in the mist, when the road is long and your heart is sick. It's time to burn it down. It's time to turn it around. You've been a fool again. Don't run away again, 'cause I'm a fool for you. 'Cause I'm for you. No to już jest piosenka, która zapowiada to, o czym teraz będziemy mówić, z serialu Hacks, który właśnie powrócił z czwartym sezonem. No i właśnie o tym serialu chyba porozmawiamy teraz. Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka, jest wciąż gościnią audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, jeszcze raz. Ja bardzo czekałam na Hacks, bo te trzy sezony, które już mieliśmy, każdy z nich rozwijał tę historię w bardzo ciekawy sposób, ale też historia takiej przyjaźni międzypokoleniowej, oczywiście najeżonej przeróżnymi wyzwaniami, także ze względu na osobowości bohaterek i specjalizację, w której pracują, która jest trudna. Jest jednak, mówiłyśmy o tej prawdzie w Porządnym Człowieku w innym kontekście, ale wydaje mi się, że tutaj przy tej komediowości całej, przy tym, że to jednak jest oczywiście serial komediowy, dużo prawdy pokazuje o takich międzypokoleniowych kontaktach. I o międzypokoleniowych, i o show biznesie, ale chyba właściwie można to jakoś przenieść na wiele prac, wiele branż. Bohaterkami tutaj są komiczki. Jean Smart, obecnie 72-letnia, wspaniała komiczka, przeżywająca teraz też między innymi dzięki temu serialowi no, drugą młodość twórczą i słusznie teraz nagradzana wszystkimi możliwymi trofeami. Ona gra Deborah Vance, no właśnie taką komiczkę, która miała swój moment w latach 60. czy 70., a potem no, przeniosła się na bezpieczne pozycje, występuje w kasynach w Vegas, jest tam gwiazdą, ale bardziej dla pokolenia, no powiedzmy, bogatych seniorów. Prowadzi też fantastyczny kanał lukratywny na telezakupach. Tak, ma takie swoje małe imperium. Jest. Dużo sprzedaje. Tak, dokładnie tak, dużo sprzedaje i jest w tym świetna. Żadnej pracy się też nie brzydzi, ale jednocześnie ma niesamowitą klasę. Jest cyniczna. Ale cały czas ta ambicja jej pozostaje niespełniona. Tak, cały czas w niej jest ambicja. No ma za sobą trudną przeszłość. Wiadomo, kobiety w tym biznesie, w show biznesie w tamtych czasach miały znacznie trudniej, no ale te ambicje ciągle w niej są. I spotyka na swojej drodze, to mówimy o pierwszym sezonie, teraz jest czwarty, więc... Tak, ale to jest tylko wprowadzenie. Tutaj tak, wprowadzamy, spotyka na swojej drodze zaliczającą podobny etap w swoim życiu, tylko bardzo wcześnie, przeżywająca moment kancelacji za przypadkowy błąd milenialki Awy Daniels, to jest fantastyczna Hannah Eybinder. Ona jest pisarką, scenarzystką, no właśnie, komiczką, scenarzystką. Tak. Pisze te dowcipy, które i żarty, które komicy wygłaszają. I no, poszła gdzieś o jeden żart za daleko i musi zaliczyć pauzę w swojej karierze. Tak, trafiła do czyśćca i... I ten czyśćcem nazywa się Deborah Vance. I tym czyśćcem jest właśnie współpraca z Deborah Vance, której karierę ma ożywić, to znaczy pchnąć przedstawicielkę pokolenia boomersów w nowoczesność, tak żeby milenialsi i może i następne pokolenie zobaczyły w niej też coś interesującego i żeby po prostu ten dialog się tutaj odbył. I wszystkie te sezony, które oglądamy, są opowieścią o tej burzliwej drodze, którą one pokonują, najpierw jedna w stronę drugiej, meandrując po drodze, robiąc 10 kroków wstecz albo w bok, wspólnie pokonują tę drogę w stronę nowego etapu w karierze Debry. No a wszystko to jest jednocześnie opowieścią właśnie o amerykańskim show biznesie, amerykańskiej komedii, też. O kobiecie w pewnym wieku. Która musi się w tym odnaleźć no, bardzo różnymi metodami. Bardzo różnymi metodami, ale też zmierzyć z tym, jak świat się zmienił. Za jej czasów można było, jak dowcip się też zmienił. Mhm. Za jej czasów można było się śmiać z mniejszości. A teraz jakby no, za to jest się kancelowanym i no więc ona najpierw odrzuca tę nową wrażliwość, a potem na przykładzie też właśnie Awy, no widzi, że to wszystko ma sens, że tam są ludzie, że można żartować z czegoś zupełnie innego albo inaczej. To jest naprawdę świetne w tym serialu, że on nie pokazuje łatwego przełamywania się, przełamywania granic, uczenia się tej nowej wrażliwości. To nie jest łatwe, ale pokazuje, jak bardzo warto, bo ile można zyskać na tym. Mhm. Właśnie ten kontakt. Można sobie żyć we własnej wieży z kości słoniowej. Debora żyje całkiem nieźle finansowo, ale ciekawsze jest to, co jest za tą wieżą. I chwała za to tym bohaterkom, że one potrafią i chcą ten krok wykonać, przekroczyć swoje strefy komfortu, żeby jednak funkcjonować w rzeczywistości, a nie we własnej głowie tylko i jeszcze się obrażać na tę rzeczywistość. Więc to jest naprawdę fajne. A przy tym jest to wszystko super zabawne i trafiające też w punkt, jeśli chodzi o no właśnie branżę. Momentami brutalnie, ale pokazujące też, jak ta branża się zmienia. Celem tutaj jest przywrócenie Debory tego, co straciła, kiedy na początku swojej kariery miała szansę poprowadzenia wieczornego show, talk show. Co byłoby milowym krokiem dla telewizji ze względu na to, że takiego programu nie prowadziła kobieta. Nie prowadziła wtedy kobieta, a w naszych czasach nie prowadziła kobieta w tym wieku. Tak. Więc no i stopniowo, sezon po sezonie jakby zbliżamy się tutaj, nie spoilując za bardzo, bo mam nadzieję, że państwo sięgną po ten serial. To są półgodzinne odcinki. Po drodze one się naprawdę dużo od siebie uczą i mamy też taką sytuację, że uczennica przerasta mistrzynię albo wchodzi w buty mistrzyni. Mm-hmm. Co tej mistrzyni no, jest absolutnie nie w smak, bo to ona zawsze rozdawała karty. No więc trzeba się też tutaj zmierzyć z takim podziałem nowym ról. Więc one się kochają i nienawidzą jednocześnie. Są na siebie trochę skazane, bo dzięki temu, że tworzą ten duet niecodzienny, to jest ich przewagą nad, powiedzmy, środowiskiem i ich znakiem rozpoznawczym, czymś, czego inni komicy i komiczki nie mają. To tworzy nową jakość, a jednocześnie obie są też takimi indywidualistkami mocnymi. Każda chciałaby świecić własnym światłem, więc no, to też jest bardzo o show biznesie, bardzo tak. o ludziach. Więc ogląda się to świetnie i tak jak jest wiele seriali, które tracą ostrze, no 3 sezony, byłam naprawdę bardzo mile i zaskoczona i bardzo szczęśliwa, kiedy obejrzałam do końca trzeci sezon i okazał się dla mnie on najlepszym, chociaż pewnie zdania są podzielone. I po trzecim sezonie miałam naprawdę ochotę obejrzeć czwarty i czwarty też nie zawodzi, a dodatkowo są jeszcze gwiazdy w rolach cameo, w rolach gościnnych. Kolejna świetna produkcja i kolejny dobry sezon. I jeszcze jeden serial o show biznesie się pojawił ostatnio z różnymi gwiazdami w gościnnych rolach samych siebie. I to też świetny serial, kto by się spodziewał. Coraz więcej jest takich autotematycznych metanarracji na temat branży show biznesu, branży filmowej, branży telewizyjnej, streamingowej. No i oprócz Hacks jest Studio. To jest niedawny serial, który tak zadebiutował w tamtym miesiącu w Apple'u. I tak jak nie jestem fanką Seta Rogena, tak tutaj to jest chyba jego najlepsza rola, wydaje mi się. Pewnie można polemizować, ale... Ja jestem fanką Seta Rogena i uważam, że jest. I uważasz, że jest, okej. Okay. No więc naprawdę jest to świetna rzecz, bo pomijając, że to jest genialna realizacja i że są te gwiazdy, naprawdę w pierwszym odcinku w roli gościnnej występuje Martin Scorsese. Jest Charlize Theron, jest Steve Buscemi, który tak, wreszcie mówi, jak należy wymawiać jego nazwisko. Tak. Ron Howard, który ma najbardziej chyba taką ostrą i wymagającą aktorsko rolę takiego gwiazdora, któremu wszyscy boją się powiedzieć, że jego nowe dzieło nie jest arcydziełem i wypadałoby je o połowę skrócić i wtedy dałoby się spokojnie obejrzeć. Więc jest to świetny obraz tego, jak obecnie studia filmowe, które mają za sobą lata chwały i produkcję niesamowitych filmów, teraz muszą się mierzyć z tym, czego kina oczekują, czyli blockbusterami. No tutaj Barbie jest wyśmiewana na wszystkie możliwe sposoby i film, który to studio musi wyprodukować, ma być odpowiedzią na Barbie i to, co oni robią. No nie powiemy, co to ma być za film. Dokładnie, więc jest to naprawdę bardzo śmieszne, ale też bardzo tragiczne, bo jak ktoś produkował, nie wiem, filmy Coppoli na przykład, a teraz musi produkować właśnie takie blockbustery dla nastolatków, to widzi pewną dysproporcję, a to jest, box office, pieniądze muszą się zgadzać. Mm-hmm. Dodatkowo, mamy takie przykłady nawet w ostatnich tygodniach. Prawda? W kinie, tak. Dodatkowo streamingi rządzą, więc... To jest oczywiście, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale ten serial właśnie można czytać, nie wchodząc też tak głębiej, bo on jest świetnie zrealizowany, bardzo ambitnie, te długie ujęcia wręcz trwające cały odcinek, który jest o realizowaniu długiego ujęcia. Tak, więc to jest z jednej strony bardzo ciekawe, z drugiej strony mamy świetnie rozpisany ten scenariusz i on jest dynamiczny i świetne role, bo tam obok Seta Rogena naprawdę i tych gościnnych Catherine gwiazd. Catherine O'Hara ma piękną rolę, też jest kolejny powrót, tak jak mówimy o Jean Smart, że to jest jej czas po latach, to tak samo teraz to jest czas Catherine O'Hary. Tak, no więc dużo się tutaj dzieje, ale też myślę, że kinomani tacy bardziej zaawansowani czy zaangażowani odnajdą dodatkowo mnóstwo nawiązań i smaczków. I takie insajderskie obserwacje są naprawdę świetne, ale można się bardzo dobrze bawić, bo sam poziom żartów i cringe'owego humoru, ale każdego innego też jest bardzo demokratyczny, że tak powiem. Naprawdę w ramach też tej grupki bohaterów, którą tam mamy, bo głównym bohaterem granym przez Seta Rogena jest nowy szef tego studia. Fikcyjnego studia, Continental. Ale myślę, że spokojnie można tutaj sobie podłożyć. Seth Rogen w wywiadach wręcz podaje nazwisko osoby, na której jest wzorowany. Właśnie tak. Ten Matt Renick, więc tutaj rzeczywiście mnóstwo odniesień do prawdziwego show biznesu, rzeczywistości hollywoodzkiej, jednocześnie świetna zabawa. Studio to jest jeszcze jeden serial, który państwu polecamy. Być może na ten czas teraz wiosenny, albo do powrotu kiedyś te tytuły wszystkie warto zapisać i warto na nie zwrócić uwagę. Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wracamy do muzyki.